ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಜನಿತಾಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಯೋ ವಾ ದಿವಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ಜಜಾನ ಆಪಶ್ಚಂದ್ರ ಬೃಹತಿ ಜಜಾನ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಂ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ ರಹೆ ಹೈ. ಯೇ ಸೂಕ್ತ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಕಹಲಾತಾ ಹೈ. इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और इसका देवता कह है. इसमें 10 मंत्र हैं और 9 मंत्रों में प्रत्येक के अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम ये पद हैं. हमने पीछे विचार किया था कि ये सृष्टि विद्या का सूक्त है, पृथ्वी के रचना का सूक्त है, संसार के बनाने की बात इसमें की जा रही है. फिर कस्मै देवाय हविषा विधेम की क्या आवश्यकता है और कस्मै देवाय हविषा विधेम ये पद जो है ये उपासना से जुड़ा हुआ है. तो कहाँ सृष्टि विज्ञान की बात और कहाँ उसके उपासना की बात. तो हमने पिछले संदर्भ में देखा था कि हमारा सृष्टि विज्ञान का जानना हमारी उपासना का अंग है. हमारी उपासना का अंग इसलिए है कि हम परमेश्वर को जान करके परमेश्वर की योग्यता क्षमता सामर्थ्य नियम को समझ करके हम उसकी उपासना करेंगे तो हमारी उपासना मिथ्या नहीं होगी, हमारी उपासना गलत नहीं होगी. हमने आपको बताया था कि आज संसार में जितने भगवान हैं और जितने उनके भक्त हैं उसमें सबसे अधिक काम केवल एक होता है, सब एक ही करते हैं. कुछ लोग भगवान से अतिरिक्त चाहते हैं और कुछ लोग भगवान के दंड से बचने की प्रार्थना करते हैं. जो बचने की प्रार्थना करते हैं वो पाप क्षमा करवाते हैं. इसमें सारे जितने हैं भगवान, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे कोई और है, सारे भगवानों से पाप क्षमा करवाना एक उपासना का बड़ा प्रयोजन है. और उपासना करने से ये प्राप्ति हो जाती है, कुछ मिल जाता है, अर्थात जो सामान्य रूप से नहीं मिलता वो उपासना करने से मिल जाता है, भक्ति सेवा करने से मिल जाता है. ये एक धारणा है. इसके बारे में विचार करते हुए हमने पहले आपसे निवेदन किया था कि परमेश्वर कुछ भी अतिरिक्त इसलिए नहीं दे सकता कि वो व्यवस्था और नियम का आदर्श है, वो उदाहरण है, वो कुछ भी अनुचित गलत मिथ्या नहीं करता, न कर सकता. फिर दूसरी बात है कि सभी उसके लिए समान रूप से प्रिय हैं, वो सबका जनिता पिता पालन करने वाला है, तो वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकता, तो वो अतिरिक्त देने का भी अन्याय नहीं कर सकता और जो अधिकार है उसको लेने का भी अन्याय नहीं कर सकता. यदि कोई किसी को अतिरिक्त देता है तो वो किसी से उसका अधिकार छीन भी सकता है. हम आज सामर्थ्य किसको मानते हैं, ताकत किसे समझते हैं? हम ताकत ये समझते हैं जिसको चाहे उसको दे दें और जिससे चाहे छीन लें. तो हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो सबसे बड़ा ताकत वाला है, उसका सामर्थ्य सबसे अधिक है, तो वो चाहे जिससे छीन सकता है और चाहे जिसको दे सकता है. इसलिए हमारे साथ कभी कभी जब दुर्घटना होती है, जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कुछ सिद्धांत में लोग मानते हैं कि परमेश्वर जिसको चाहता है उसको दे देता है, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं देता है। ऐसे पिता को आप क्या कहेंगे कि एक बच्चे को तो वो सब साधन दे दे और दूसरे को कह दे कि मैं तुझे कुछ नहीं देता। उसको कारण बताना पड़ता है, उसको न्याय संगत बात कहनी पड़ती है, नहीं तो ऐसा कर नहीं सकता है। लेकिन हम अपने भगवान से वो सब कराना चाहते हैं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमको बिना किए दे दे, तो इसलिए हम उपासना करते हैं। दूसरे लोग हैं जो उपासना का विशेष प्रयोजन मानते हैं, उनका कहना है कि भगवान हमारे पापों को क्षमा करता है, कर सकता है, यदि हम उसको उसके अनुयायी बने, उसके प्रार्थी बने। भगवान क्या अंधा है, भगवान क्या निर्बुद्ध है, भगवान क्या मूर्ख है जो पापी के तो पाप क्षमा कर दे और जो उसकी बात न माने उसके पापों को क्षमा न करे। पाप वो किसकी ओर से कर रहा है, पाप वो किसका नियम तोड़ के कर रहा है। जिसने पाप किया है उसका मानने वाला है तो भी उसने उसी का नियम तोड़ा है, और उसका नहीं मानने वाला है तो भी सृष्टि का नियम उसी का टूटा है। दंड उसके होने और उसका न होने से नहीं मिलता है, बल्कि दंड नियम के तोड़ने से मिलता है, चाहे वो किसी ने भी तोड़ा हो। राजा भी उसको श्रेष्ठ माना गया है जो अपने संबंधी को, पिता को, पुत्र को, पत्नी को दंड दे सकता हो। तो ऐसा भगवान किस काम का जो इतना भी न्याय करना न जानता हो कि ये पाप करके आया है और तेरी शरण में पाप की क्षमा चाहता है। ये इसलिए जब जब संसार में अपराध फैलता है तो वो जो बड़े हैं उनकी ओर से फैलता है। इतिहास में संदर्भ आता है, एक राज्य में बहुत अपराध बढ़ गए, बहुत अपराध बढ़ गए तो क्या करें, तो यह कहा गया कि जिस जिसने अपराध किया है उन सब के नाम लिख करके एक स्थान में डाल दिया जाए, फिर उनके साथ न्याय किया जाएगा। तो बहुत सारे नाम लिख करके एक गड्ढे में रख दिए गए और संत जी को यह कहा गया कि आप इन पर न्याय करें। उन्होंने जब उस कागज को नाम उठाया तो सबसे पहला नाम आया राजा के पुत्र का, राजकुमार का, और उन्होंने कहा कि भाई इसको फांसी दे दी जाए। राजा कुछ नहीं कर सकता था, न्याय के लिए वचनबद्ध था। उसको फांसी दे दी गई तो बाकी के बारे में पूछा गया तो संत ने कहा कि बाकी को जला दो, अब इन सब के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि जब यहां सबसे बड़े सामर्थ्य के साथ न्याय होता है तो उस राज्य में छोटे के साथ अन्याय होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए कोई आदमी यह सोचता हो कि वो बड़ा ऊंचा भक्त है, वो बड़े भगवान का अनुयायी है, इसलिए उसके पाप तो क्षमा हो जाएंगे और दूसरों के जो उसके अनुयायी नहीं है उनके पाप रह जाएंगे। इतना मूर्ख भगवान इस दुनिया में ऐसे ही भक्तों का हो सकता है, समझदार का नहीं। भगवान न्यायकारी है तो वो न्याय अन्याय का प्रश्न किसके बीच में है, यहां शत्रु और मित्र के बीच में नहीं है, यहां पुत्र और पिता के बीच में है, संतान और माता पिता के बीच में है, पालक और पालित के बीच में है। वो किसी के साथ भी अन्याय करता है तो वो अपने साथ ही अन्याय करता है, वो किसी भी के नियम तोड़ने को पुरस्कृत करता है तो वो अपने ही नियम तोड़ने को पुरस्कृत करता है। इसलिए ये सोचना कि भगवान हमें कुछ अतिरिक्त दे देगा, ऐसा नहीं होता, या हमसे कुछ छीन लेगा ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वो भी अन्याय है और वो भी अन्याय है। तो उसने फिर हमको दिया क्या है? उसने वो दिया है जो सहज दे सकता है, जो उसके आपके पुत्र होने के लिए जो आवश्यक है वो सब दिया है। एक माता पिता अपने पुत्र के लिए आवास देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, शिक्षा का यत्न करते हैं, संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। ये सब के साथ समान रूप से किया जाता है, इसमें किसी को मांगना नहीं पड़ता, इसमें कोई अतिरिक्त की इच्छा नहीं रखता। जिसको दो रोटी खानी है दो रोटी खाता है, जिसको 10 खानी है वो 10 खाता है। वहां कोई भी माता पिता बच्चे को ये नहीं कहता कि सबको दो दो रोटी देनी है इसलिए तुम्हें दो मिलेंगी, ऐसा नहीं है। जो उसकी कृपा है सब पर है, समान है, संपूर्ण है, तो जिसके लिए जो जीवन की सहज आवश्यकता है, जिसके कारण से उसने जीवन दिया है, उस जीवन के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, वो सब बातें उसने सहज रूप से हमें प्राप्त कराई हैं। अब रहती केवल वो हैं जो हम अतिरिक्त चाहते हैं या अतिरिक्त करते हैं। तो हमें जो कुछ सहज प्राप्त है वो भी निर्मूल्य नहीं है, वो भी अनायास व्यर्थ में नहीं मिला हुआ है, बिना प्रयास के बिना परिश्रम के नहीं मिला है। यदि मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मेरे मनुष्य जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप मिला है, और एक मनुष्य के जन्म होने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं की, जिन जिन साधनों की चर्चा है, वो मुझे मेरे मनुष्यता के नाते प्राप्त हैं, इसलिए वो भी व्यर्थ नहीं मिले हुए हैं, बिना परिश्रम के नहीं मिले हुए हैं। एक पक्षी को घोंसला बनाने का ज्ञान मिला हुआ है, एक पशु को तैरने की योग्यता मिली हुई है, एक पशु पक्षी को अपनी अपनी जीवन की रक्षा के लिए उपाय करने को मिले हुए हैं, अनायास नहीं मिले हैं, वो जीवन उन्होंने अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं किया है। यदि वो उन्होंने अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं किया है तो उस जीवन को चलाने के लिए, बचाने के लिए जिन उपायों की आवश्यकता है, उनका देने का उत्तरदायित्व भी जीवन देने वाले पर आता है। यदि मुझे किसी ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य मेरा चुनाव नहीं है, और यदि मनुष्य मेरा चुनाव नहीं है तो इस मनुष्यता को बचे रहने का उत्तरदायित्व भी मेरा नहीं है, वो उत्तरदायित्व तो जिसने मुझे मनुष्य बनाया है उसको देना ही पड़ेगा, उसको उठाना ही पड़ेगा। इसके लिए उसने मुझे पानी दिया है, हवा दी है, अन्न दिया है, पृथ्वी दी है, आकाश दिया है, इस संसार में विचरण करने के लिए अवसर दिए हैं, मुझे जीवित रहने के अवसर दिए हैं, मुझे प्राप्त करने की सुविधा दी है, इसलिए मुझे ये भी व्यर्थ नहीं मिला हुआ है, मुफ्त में नहीं मिला हुआ है। जब इतना भी मुझे मुफ्त में नहीं मिला हुआ है, अगला क्यों मिलेगा? जैसे एक माता पिता का उत्तरदायित्व है कि उन्होंने संतान को जन्म दिया है, तो इसलिए उनको ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसका पालन पोषण करें, इसका संरक्षण करें, इसे सुशिक्षित करें, इसे संस्कारित करें। यदि नहीं करते हैं तो ये उनका अपराध है, ये उनकी न्यूनता है, ये उनकी दुर्बलता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने यदि इस मनुष्य को उत्पन्न किया है तो इस मनुष्यता को जीवित रखने के लिए जितने अवसर चाहिए वो सब देना उसका उत्तरदायित्व है। यदि मैं पशु होता तो मेरे सारे उत्तरदायित्वों को तो वो स्वीकार करता, लेकिन मैं मनुष्य हूं तो मुझे जो स्वतंत्रता दी है, जो अधिकार दिया है, उस अधिकार में वो हस्तक्षेप नहीं करता, न कर सकता, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। और मेरा अधिकार यह है कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से, अपने विचारों से मैं कुछ अपना कर सकता हूं, और मैं जो वो कर सकता हूं और मैं करूंगा तो उसका फल उसको देना होगा, क्योंकि उसने मुझे पुरुषार्थ करने के लिए कहा है, उसने पुरुषार्थ करने का रास्ता बताया है, उसने मेरे अंदर पुरुषार्थ करने की इच्छा पैदा की है और मैं उस इच्छा को उसके नियम के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार जब स्वीकार करता हूं तो उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने उसका पुरुषार्थ किया हो, कार्य किया हो और उसका परिणाम मुझे न मिले। तो इस तरह से फल और कर्म आपस में जुड़ जाते हैं। तो कर्म होगा तो फल अनिवार्य होगा, फल है तो कहीं ना कहीं कर्म हुआ होगा। यह सिद्धांत जब हमारी समझ में आ जाता है तो हमारे अंदर से एक संकट चला जाता है। हम किसी को देखते हैं कि ये बिना कुछ किए क्यों पा रहा है, तब हम ये सोचते हैं इसने किया तो नहीं है और पा रहा है। लेकिन यदि ये निश्चित सिद्धांत हमारे मस्तिष्क में बैठा हो कि संसार में बिना किए कुछ भी नहीं मिलता, तब हमें ये मानना पड़ता है कि इसने आज नहीं किया होगा तो कल किया होगा। इसने पिछले साल खेती की थी इसलिए साल भर इसके पास अन्न है। ये अन्न बिना कमाए बिना उगाए नहीं आता, ये उगाया गया है, बनाया गया है, फसल पकाई गई है तो मुझे मिली है, तो ये फल मुझे करने से ही मिला है। तो आज तो मैंने उगाया नहीं है, आज वो मेरे घर में आया नहीं है, तो आया तो है, उगाया तो गया है, कर्म तो हुआ है, तो इसलिए जो फल मुझे मिल रहा है उसका कर्म अवश्य हुआ है। तो इसलिए मेरे मन में जो चिंता है कि किसी को बिना किए मिलता है और किसी को करके मिलता है, ये दुविधा समाप्त हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ मैंने किया है उसका निश्चित रूप से वो फल देता है। अब ये देता है, यहां पर उसके मनुष्यता का अधिकार आता है। वो मुझे अतिरिक्त नहीं देता तो मेरा अपना लेता भी नहीं है, तो जो मैंने किया है वो उसे देना है। यहां मेरी स्वतंत्रता कसौटी पर होती है। अर्थात ऐसा यदि वो करे कि बिना किए वालों को दे दो तो मेरे कर्म करने का प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। यदि वो मेरा कुछ रख ले तो भी मेरे प्रयोजन नष्ट हो जाता है। यदि मेरे काम करने के बाद मालिक ये कहे कि मैं तुझे नहीं दूंगा तो ये नहीं हो सकता, उसमें तो मेरे अधिकार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैंने किया है तो मुझे देना पड़ेगा, और मैं बिना मजदूरी किए बिना उसका काम किए उसके द्वार पर जाकर कहूं कि तू मुझे दे दे तो वो कहेगा मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे क्यों दूं। तो जब एक सामान्य नियम, सामान्य व्यवस्था हम संसार में देखते हैं, घर में, कार्यालय में, राज्य में, समाज में, कि उस जो जिसका सामर्थ्य है उसका वैसा पुरुषार्थ है, तदनुसार ही हम उसको फल देते हैं, तदनुसार उसको काम के बदले में परिणाम देते हैं। तो फिर जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो समस्त कार्यों का व्यवस्थापक है, समस्त समाज संस्थाओं का, मनुष्यों का निर्माता है, जो प्राणियों का बनाने वाला है, उससे हम अन्याय की आशा कैसे कर सकते हैं? हम उससे कभी भी अन्याय की आशा अपेक्षा नहीं करते। इसलिए कोई भी ईश्वर न पापों को क्षमा कर सकता है न अतिरिक्त का पुरस्कार दे सकता है। ओ शांति सर्व